یار باپا جان آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وقف والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. اگر یہ 12 ماہ سفر کرنے والے اسلامی بھائی مدنی مرکز کے جدول کے مطابق ترکیب نہیں بناتے یا بار بار سمجھانے کے باوجود اخراجات اور دیگر معاملات میں بہتری نہیں لاتے تو ذمہ داران ان کے ساتھ کس طرح سے ترکیب بنائیں؟ ذرا اس سے جو اس کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس سے حساب طلب کیا جائے تو اس سے حساب طلب کیا جائے گا. اب اس میں ڈنڈا لے کر مارنا ضروری نہیں ہے, جھاڑنے, گالیاں دینے, اس کو برا بھلا کہنے, سب کے سامنے ذلیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سختی نہ سختی اسی کا نام ہے, سختی کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں. جیسے بیوی اگر نافرمانی کرتی ہے تو اس کا بستر الگ کر دو, یہ بھی تو ایک سختی کا انداز ہے نا, سزا دینے کا. تو اسی طرح کوئی ایسے انداز اختیار کیے جائیں کہ جس سے وہ مشتعل نہ ہو بلکہ شرمندہ ہو کر وہ اپنا کام جو ہے برابر کرے. اگر پھر بھی نہیں مانتا تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو فارغ کر دیا جائے. مار پیٹنے کے تو ہم مجاز نہیں ہیں نا, اس میں سب کے سامنے برا بلا کہیں گے, ذلیل کریں گے اس کو, تو وہ ضد پہ آ جائے گا, ضد پہ آئے گا تو زیادہ نقصان پہنچائے گا. تو جھاڑنے اور غصہ دکھانے کی تو میں فیور نہیں کروں گا, نہ اجازت دوں گا, اس لیے کہ اس کے مائنس نتائج بہت پہلے ہم نے بہت دیکھے. سامنے والا کتنا ہی غلطی کر رہا ہے, اگر ہم نے جھاڑا تو بس جائے کام سے. 99 بار پیار دیا, 1 بار جھاڑا تو 99 پیار پر پانی پھر جاتا ہے اور نقصانات سامنے آتے ہیں. تو غصہ اپنی ڈکشنری سے اور جھاڑ جھپٹ ڈانٹ ڈپٹ یہ اپنی ڈکشنری سے نکالنا ہی پڑے گا ہمیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.